Звук нашого шкільного дзвоника нагадує. Еге ж? Тоня, звеселівши, розповіла, як юні історики просили сьогодні цю тронку для шкільного музею. А вона не дала. І вірно, чого їй там пилюкою припадати? Тронка простір любить. Це ж і ти їм щось для музею привезеш? Запитала Тоня Віталика. Я меч риби їм привезу, або золоту макрель. Ні, кита голубого. Ночовки чабанські я їм подарувала, сміхнувшись, сказала Тоня і додала з невластивою їй соромливістю та ніяковінням. Ще й фотографійку мою просили. Нащо вона їм? Де вони мене там притулять? Як де? А там, де й космонавт. Таке скажеш. Степ, он мій космос, кивнула Тоня у відкритий бурий степ, і в голосі її прохопився смуток. Віталій дивився на неї присмучену, трохи втомлену, в одязі робочому, згадав, якою безтурботною була тоді в степу, коли чайок напували. Не та вже сміхотуха десятикласниця. Іншою стала, серйознішою, нові обов'язки, мов би, наклали на неї свою печать. Не школярка, а молода чабанка стоїть перед ним, що залишена старшою тут, тимчасово заміняє батька, а може й не тимчасово. Всіх перекупала? Всіх. А тепер? Тепер овочатник утеплятимем. Заходить пора вітрів, туманів та мряк осінніх, днів коротких та довгих ночей. Ще затемна виходитиме з отарою степ оця постать дівоча. По очах оцих сумовитих, по щоках оцих ніжних сіктимуть холодні дощі. Тобі океанські дороги стеляться, а їй жити тут, на місці, на цих фермах, в степах, де люди в тяжкій праці рано старіють, зате довго живуть і викохують дітей побагато. Я тобі радіограми посилатиму, часто, звідусіль. Добре, відказує дівчина. Не та зараз Тоня. Не вибухає щомиті веселощами. Смуток таїться в її горіхово-карих. Але як він любить її й таку? Любить навіть ще дужче, дужче, дужче. Ніде ніколи тебе я не забуду. Знай, що ніхто так не жде своїх наречених, як моряки. Всюди ти будеш зі мною. З найдальших плавень до тебе вернусь. А щоб всі тут знали, що нас з тобою єднає, так ось тобі моя клятва. Хай буде вона ось така. Хлопець хапає Тоню і при всіх цілує. Цілує самозабутньо. І мовчки дивляться на їхнє прощання чабани та чабанки від хати, і сектантки повитріщилися від кошари, і гніда тунеядка підводниця хустинкою витирає очі, розчулена на чужу любов. Це, власне, і було їхнє розставання. Був після цього тільки даленіючий стрекіт мотоцикла в степу та червона купіль палаючого сонця по смузі обрію та скупана отара мереносів на його тлі. «Хело, кептен!» Це Гриня Мамайчук гукає від машини в Дорошенків двір. Він відвозитиме радгоспівським газиком капітана та його тонкошийого юнгу в Лиманське до причалу. Ще темно, ще тільки відспівали півні, в небі ще не вигасли зорі. Юнга вже тут, щулиться біля машини, вислуховуючи останні напучення матері –